للعيش والتعايش في كومو، مشروع خطوات صغيرة، معلومات مهمة لحياة أفضل وتعايش بإقليم كومو. هذا البرنامج يتكون من 4 حلقات مخصصة للسكن والصحة والعمل وكل ما يتعلق بالنظام الجبائي بإيطاليا، يدعى مباشرة باللغات التالية: التركية، العربية، الإنجليزية والفرنسية. المشروع هو مبادرة من الجمعية شانس بالتعاون مع أرشي إيكو إنفورماسيون أرشي نوروس، ممول بالقانون ليجي 40 الخاص بالعزل المتعلق بالمحافظة اللومباردية. To live and cohabit in Como, short step project, practical information to live together in a better way in Como. The 4 episodes of this program concerning housing, health, work and taxation are available in Italian, Turkish, Arabic, English and French. This project is developed by Cooperativa Chance, realized with the support of Arci Ecoinformazioni and Arci Nirus, financed by Law 40 ASL Lombardia. Vivre et cohabiter à Com. Le projet Petit Pas, information pratique pour vivre mieux et cohabiter ensemble dans la province de Com. Les 4 épisodes de ce programme sont consacrés au logement, la santé, le travail et le fisc. Ils sont d'ailleurs disponibles en italien, turc, arabe, anglais et français. Le projet est une initiative de la coopérative Chance, réalisée en collaboration avec Arci Ecoinformazioni et Arci Nirus et financée par la loi 40 ASL de la région Lombardie. Vivere e convivere a Como. Progetto Piccoli Passi. Informazioni pratiche per vivere meglio e vivere insieme in provincia di Como. Le 4 puntate di questo programma, dedicate alla casa, alla salute, al lavoro e al fisco, sono disponibili in italiano, turco, arabo, inglese, francese. Il progetto è un'iniziativa della cooperativa Chance, realizzata con la collaborazione di Arci Ecoinformazioni e Arci Nirus, finanziamento Legge 40, Azienda Sanitaria Locale, Lombardia. Vivir y convivir en Como. Proyecto Piccoli Passi. Información práctica para vivir mejor y vivir juntos en la provincia de Como. Las 4 puntadas de este programa se dedican a la casa, a la salud, al trabajo y al fisco. Serán disponibles en italiano, turco, árabe, inglés y francés. El proyecto es una iniciativa de la cooperativa Chance y se realiza con la colaboración de Arci Ecoinformazioni e Arci Nirus, financiado con la Ley 40, Hacienda Sanitaria Local, Lombardía. Yaşamak ve yaşayabilmek komoda. Proje küçük adımlarla pratik bilgiler hepimiz beraber yaşayabilmek için Como ilinde. Bu programın 4 bölümü eve adanmış ve sağlık, iş ve vergi. İtalyanca, Türkçe, Arapça, İngilizce bulabilirsiniz. Bu proje kooperatif şans girişimiyle başlayıp Arci Ecoinformazioni ve Arci Nirus işbirliğiyle gerçekleşmiştir. Madde 40 Finans AS Lombardia. Ben ritrovati a tutti. Oggi ci ritroviamo a parlare del lavoro. Lavoro in tutte le sue forme e in tutti i suoi aspetti. Bene, bene, è un argomento piuttosto ampio. Penso che hai cercato di elencare i problemi più comuni che ci pongono i nostri utenti, vero? Sì, sì, ci ho provato. Poi è ovvio che per informazioni maggiori è sempre meglio rivolgersi ai sindacati competenti. Però ecco qui le informazioni. Bene, bene, adesso raccontaci un po' cosa sei riuscita a fare. Konumuz iş. Nerede iş aranır? İş bulmak room ofisleri, Cantu, Erba, Mariano ve menajerlerinde vardır. İş bulmak room'u insanlara iş arama görevinden sorumludur ve iş yerleriyle işbirliği vardır, nitelikli personel bulunmasında. Adresler Como ili web sitesinde bulunabilir. İş beklemede olan insanlar ve oturma izni yenileyecek yasaya göre yapmaları gereken iş bulmak room'u il bürolarına kayıt olmaları gerekir ve kayıt tarihini belirten bir belge verilir. Unutulmamalıdır ki yasaya göre iş beklemede olan 2 oturuma izin birlikte yenilenmesi verilmez. Bir işçinin işe alındığında zorunlu raporlama. İş ilişkisi başlamadan önce işveren sorumlu ofislere bildirim ile işçi alımı, iş ilişkisi ile işbirliği koordineve sürekli proje ya da değil. Kooperatif üyeli olan bir işçi veya sadece çalışan bir işçi. Bir yabancı işçinin durumunda oturma izni iş nedenlerinden dolayı ise işveren oturma sözleşmesini kurmak zorundadır. İlişkinin başlaması durumunda Q modeli olarak adlandırılır. Veya R modeli durumunda değişiklikler için başlamasının henüz resmi olarak yetilmemiş olması yetkili valiliğe. Oturma sözleşmesi iadeli taahhütlü mektup ile gönderilmesi gerekir valiliğe. Sözleşmenin bir kopyası ve sertifikalı posta makbuzu işçiye verilmesi gerekir. Gerekli belge oturum izninin yenilenmesi için devam iş ilişkisi ile. Ailevi gerekçelerle bir oturum iznine sahip olan oturma izninin düşünümüne başvurmadan işçi olarak çalışabilir. Ailevi gerekçelerle bir oturumu iznini yenilemek için bir şey kanıtlamak zorunda kalmazsınız. Kendi hakkında sadece ailevi nedenlerle. Oturma izni ailevi gerekçeden iş gerekçesine dönüştürmek istenirse, işçi veya serbest meslek başvuran işinin varlığını kanıtlamak zorundadır. Eğitim gerekçesiyle oturumu olan yabancı işçi sözleşmesiyle haftada en fazla 20 saat çalışabilir. Eşittir 1040 saat yıllık limit sınırı. Hiçbir ayrımcılık yapmamalı. İşveren işçi alırken hiçbir ayrımcılık yapamaz. İşçi ve işçiler arasında din, engellik, ırk, etnik kökenleriyle ve kişisel inançlarıyla. Çeşitli iş ilişkileri. İş sözleşmeleri süresiz olabilir ya da geçici, tam zamanlı veya yarı zamanlı. Yani her kategoride ulusal iş sözleşmesi var. Sendikalar tarafından imzalanmış, işçileri teslim eden organizasyonlarla ve işvereni de teslim eden. Bir ulusal sözleşme işçilerin göstergesini gösterilebilir. Maaş, tatil, ücretli izin, dinlenme günü, haftalık dinlenme, teneffüs gece çalışması, fazla mesai. Esnek çalışma, hastalık, yaralanma, tatillerde hastalık, çocukların hastalığı, evlilik izni, işten çıkarma işlemi, işten çıkarma itiraz ya da disiplin cezası vesaire. Bağımlı çalışma, belirsiz bir süre için sonuçlandırılır. İşveren bildirmeli işçilerine alım sırasında hangi nitelikle ve kategoriyle işe alındıklarını. Süreli bağımlı çalışma, bitiş tarihi belli olandır. Yasaya göre sözleşmede neden anlaşmanın bittiği belirtilmeli. Vadeli sözleşmede belirli süreli alım sebepleri ve nedenleri zorunlu olarak belirtilmelidir. Yasa ayarlamaz vadeli iş ilişkilerin sürelerini. Yasanın öngördüğü bazı durumlarda, örneğin eğer uzatılırsa en fazla 36 aydır. Aynı işveren ile birkaç sözleşme imzalanırsa işçilere işin faydaları olabilir. İşçinin bilgisi olması önemlidir. Ve bu bilgiler için sendikalarla kontak kurabilirsiniz. İşçi süreli sözleşmeden sadece iyi bir neden varlığı dolayı çekilebilir. Dikkatli olmak zorundasınız. Çünkü işten çıkarsanız iyi bir neden olmadan işçi işverenin uğradığı zararı telaf etmek için çağrılabilir. İşçi kiralama sözleşmeleri bir ajans aracılığıyla gerçekleşen, yani yetkili ajans işçiyi geçici sözleşmeye yapar veya bazıları süresiz olarak bir şirket için çalışması. Aynı süreli iş sözleşmesinde olduğu gibi yasa gösterir işçinin işe hangi geçerli nedenlerle işe alındığı bilmesi bir ajans aracılığıyla. Şirket risk değerlendirmesi yapmadıysa yasaya ayrıca gösterir ki hiçbir ajans işçi işe alamaz. Kiralama sözleşmesi belirli şartlar içermelidir ve tüm sendikalar bunun hakkında bilgi verebilir. Çıraklık sözleşmesi. Bu bir öğrenme sözleşmesi ve bu nedenle işveren çırak ücretini ödemek zorundadır. Gerekli ders ve eğitim kursları aracılığıyla şirket içinde veya dışında. 3 farklı türden eğitim olasılığı vardır. Yeterli bir meslek elde etmek, orta öğretim düzeyi derecesi, profesyonel, teknik ve meslek yeterliliği, üniversite vesaire. Sözleşme yazılı olmalı ve hastalık parası maksimum zaman ve takvim yılı başına 180 gündür. Ücret parça başı oranlarına göre değildir. Ücret toplam sözleşmelerdeki kullanımına göre verilir ve çalışma saatine göredir. Çırak bir erişkin ise tüm işçiler tabletlerinde her çalışanın saati aynıdır. Hastalık durumunda çırak işçisi hastalık belgesini sunmalıdır. Online 3 Nisan 2010 itibariyle. Hastalık parası maksimum zaman ve takvim yılı başına 180 gündür. Çağrı üzerine veya aralıklı iş sözleşmesi. Bu anlaşmada ile çalışan haftanın birkaç gününde kesik ya da aralıklı olarak işveren için çalışır. Aynı farklı zamanlarda veya yılın farklı dönemlerinde. İşçi çağrıldıktan sonra zorunluysa gitmeye, sözleşmede kullanılabilirlik ödeneği bulunmalı. Toplu sözleşme tarafından sağlanmış ve kurulmuş bir ödenek. Çağrı sözleşmesinde 25 yaşın altında veya 45 yaş üstünde insanlar işe alınır. Yardımcı işler bir sistem üzerine ödenir. İyi iş olarak adlandırılan örneğin ev işi veya bahçe, ek özel ders, hafta sonları hizmetleri. Tazminat 5.000 ile sınırlıdır her müşteri için. Paylaşılan iş, iki işçinin birlikte tek bir işi gerçekleştirmek için sorumluluğu varsa, iş ilişkisi süreli veya süresiz olabilir. İstifa halinde veya iki işçiden birinin görevden alınması halinde iş ilişkisi kapanır. Ancak işveren öbür işçinin iş ilişkisini bağımlı iş sözleşmesine dönüştürmesini isterse yarı zaman veya tam zaman. Yarı bağımlı çalışma, koordineli ve proje sürekli işbirliği. İşin bir formu imza aracılığıyla proje sözleşmesi. Burada tasarımcı, işçi bir proje yürütmek tasarımıyla yükümlüdür. Bağımsız olarak programlar. Tasarım aşamasını uyumlar bir sonuca göre işveren koordinasyonu çerçevesi organizasyonuna alıcı da denir. Ücret yapılan işin miktarı ve kalitesine göre verilir. Proje veya tasarımı. Çalışma faaliyetleri bağımlı çalışma olarak kabul edilir, belirsiz bir süre için. Çalışan maaş sarfı üzerine ödenir ve ek olarak bunun sosyal güvenlik ödemeleri içinde sorumludur. Zaman zaman işbirlikleri, işçi katı ya da önceden belirlenen sert programlara bağlı olmadan bağımsız çalışabilir. Alıcı şirketin özel gereksinimleri zaman zaman işbirlikleri, işçi katı ya da önceden belirlenen sert programlara bağlı olmadan bağımsız çalışabilir. Alıcı şirketin özel gereksinimleri olmadığı sürece. Zaman zaman işbirliği yazılı bir sözleşme gerektirmez ve ücretler vergi amaçlı %20 stopaj tabidir. KDV ile bireysel KDV ile çalışma performansı ne zaman yapılabilir? Kendi çalışması olmak üzere kişi bir hizmet ağırlıklı çalışma yapması kabul eder, hizmet karşılığı ücreti ödenir. Çalışanın her yürütülen bir işlem için bir fatura yapması gerekir. Hizmet artı KDV gelir vergisi stopajı değeri için. Gelir vergilerinin gereken vergi karşılığında gelir sıfır olsa bile. KDV için farklı kurallar vardır. Daha fazla bilgi için vergi dairesi ya da sendika NİDİ ÇİPİO HALAİ. Sosyal güvenlik için profesyonellerin KDV kaydı gerekmektedir. Kayıt yönetimi ayrı IMSS. Eğer iş faaliyetiniz bir kayıt veya bir sorumluluk sigortası gerekmediği takdirde. Girişim derneği. Ne zaman bir kişi katılır mecburen bir topluma sadece çalışmak için. Çalışma ilişkisi ve birçok bilgi çalışma ilişkisiyle ilgili birçok bilgiye ihtiyaç vardır. Mevzuat tuzaklarına düşmemek için yasal önlemler eksikliğinden dolayı. Çalışma kooperatifi. Bir kişi üyesi olarak çalışabilir kooperatif ile, bağımlı iş sözleşmesi ile süresiz veya süreli veya proje sözleşmesi yasa belirtir. Hangi tür sözleşme ile yapılabilir görevleri. Ayrıca kooperatif kurallarında toplu iş sözleşmeleri gösterir, referans ve istisnalar üyeleri aynı kabul ettiler. Unutmayın ki bir kooperatif üyesi olduğunuzda kooperatif toplum hayatına katılmak göreviniz zorundasınız. Ve katılma hakkına da sahipsiniz. Karar ve oy yönetim kuruluna tayin. Yabancılar ülkeye yasal olarak kalmak için gerekli olan oturma iznine sahip olması gerekir. İl Emniyet Müdürlüğü'nden İtalya girişten 8 gün içinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmeleri lazım. Ülkenin İtalya Büyükelçiliği sitesinin tarafından düzenlenen bir vize ile girilir. Normalde İtalya aile birleşimi, iş, kanun hükmünde kararname ile www.internoit.it'e bakınız. Eğitim, turizm vesaire. Pasaportla ya da eşdeğer belge ile seyahat edebilirsiniz. Mültecilerin iş seyahat belgesi, vatandaşlar için seyahat belgesi vesaire. Oturum izni İtalya'ya yabancıların düzenli girişimi için bağlıdır. Çalışma ile oturum izni süreli aşağıdaki gibidir. 9 ay süre izin, 1 veya 1'den fazla mevsimlik iş sözleşmeleri ile 1 yıl süre izni bağımlı süre çalıştığınızda, 2 yıl süreli izin sınırsız bağımlı çalıştığınızda, 2 yıl süreli oturum izni serbest meslekten. İşişleri Bakanlığı onayıyla PTT tarafından izni yenileme isteği onaylanan makbuzun size ülkeden çıkmanıza ve girmenizi sağlar. Gelir ve oturum izni. Çalışan yükümlüdür. Oturum izni yenilemesi başvurusunda belgelenmeli yeterli kazanılan gelir durumunu kendisi ve ailesi için. Uzun süreli oturum izni. Yabancılar için oturum izni uzunluğu 5 yıldan az ya da fazla ise, bağımlı çalışma ilişkisi ya da bağımsız, geçerliliği devam ediyorsa, ciddi suçlar veya şikayet bulunmaması durumunda kendileri ve aileleri için yeterli gelir kalmak için uzun vadeli oturum iznini isteyebilir. 2012 ayından itibaren uzun süreli oturum iznini isteyen tabii ki İtalyan testinden geçmesi lazımdır. Uzun süreli oturum izni iptal edilebilir sahtekarlık durumunda ya da arka arkaya 12 ay boyunca İtalya topraklarında yokluğunda.